Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Ana Baba Günleri 1. Bölüm. Yazan Orhan Asena, dramaturg Şahika Günsel Tuğrul, yapımcı İsmet Keten, yöneten Ejder Akışık, efektör Kani Akın. Bu bölümde oynayan sanatçılar Ayşe Bacı, Füsun Günoğur, Reşit Kahya, Nurtekin Odabaşı, Hatice Hanım, Meral Niron, Ali Rıza Bey, Rüştü Asyalı, Dayı Bey, Selçuk Özdoğan, Nazmi, Şahap Sayılgan, Macit, Cahit Öztüfekçi, Kenan, Hakan Vanlı. Şehirde daha bir belli oluyor savaşın ateşi Reşit Kahya. Abdullah efendileri tanırsın. Hani önceki yaz çiftlikte konuğumuz olmuştu bizim. Baba yiğit bir oğulları vardı, şöyle aslanlar gibi. Hatırladın değil mi? Geçen gün künyesi çıkıp gelmez mi? Bilmem hangi cephede vuruvermişler oğlanı. Yazık yazık, aslanlar gibiydi. Bizim köyde de 3 kaybımız var Ayşe Ana. İlyas'ın Hasan, Mahmud'un Bekir, Ali'nin Mustafa. Gidişimiz gidiş değil. Korkuyorum Reşit Kahya, korkuyorum. Evde kimse kimseye belli etmemeye çalışıyor ama herkes korkuyor. Korkunun ecele yararı yok. Sanki aklımıza gelen hemen başımıza geliverecekmiş gibi. Hanım geliyor. Otur Kahya, otur. Otur, yemeğine bak. Neden Reşit Kahya'yı içeri mutfağa almadın da avluda bıraktın? Böyle çok iyi hanım. Daha iyi, daha iyi. Yemeği bırakmıştım ocağın üstünde. Gidip bakayım. Kahya, köyde ne var ne yok? İyilik sağlık efendim. Birbirimizi aldatıyoruz Reşit Kahya. Birbirimizi aldatıyoruz. Hiçbir yerde iyilik sağlık kalmadı artık. Kalmadı, doğru. Bizim efendi de cehennemi yok saymakla ateşinden kurtulacağını sanıyor. Sağ olsun. Durma ayakta, durma, otur hadi, otur. Kahya. Buyur hanım. Bir şeyler duyuyor musun şeye dair? Şeye. Neye? Yeni kurallara dair. 13'lüler de çağrılacakmış diye işittim. Duymadım ben. Yemin eder misin? Yemin ederim. Olsa duyardın değil mi? Duyardım. Köyde 13'lüler çok. İnsan bu gibi şeyleri en yakınlarıyla konuşamıyor her nedense. Yesene yemeğini. Doydum hanımım. Doydum. Sofrayı da ben... Bırak bırak bırak koklamayı Reşit Kahya. Birileri toplar nasıl olsa. Biliyorum. Bu benimki de pek bencillik. Sanki bir tek benim oğlum varmış gibi. Ayşe bacı, nargilemi getir. Peki beyim. Sen bir şey mi söyleyeceksin bana hanım? Ya, bugün Dilruba ile konuştum. Suzan'ın ahlakına, dürüstlüğüne ben kefilim diyor. Peki ya sen? Sen de oğluna, şu haylazın duygularına kefil misin o kadar? Oğlumuza haylaz dedin. Aman seninle de konuşulmaz ki hanım. Oğlun 17'sini bitirdi, kadın 23'ünde. Hiç mi böyle çiftler yok, hem de mutlu olmuş? Buyurun, getirdim nargilenizi. Başka? Yok yok, git sen. Peki. Putinlerini bırak, çıkayım. Bırak, ben çıkarırım, bırak. Ne yaptın ki ben şimdi? Demek oğlumuz bir kadının eteğine tutunarak yaşayacak bundan sonra. Ancak sahipsiz kadınların kocalarını almıyorlar ellerinden. Öyleyse şehit kocasını tutsaydı da Çanakkale'ye göndermeseydi. Topçu zabiti elbette gidecekti. Ha, şimdi de biz sığınacağız böyle bir kadına. He? Nesi var tazeci? Kocasını Çanakkale'de yitirmesi kendi suçu mu? Her gün davasını mı vereceğiz bunun? Evet, yasak. Bak bunu unutmuştum işte. Savaştan söz etmek yasak. Geceleri korkuyla yatağa girip sabahları korkuyla uyanmak yasak. Yasak, yasak, yasak. Sen neler saçmalıyorsun böyle? Sen sanki boyun eğebiliyor musun bu yasaklarına? Dün gece sabaha kadar küfrettin uykunda. Benim gibi ağlamıyorsun, inlemiyorsun ama küfrediyorsun. Sus. Sen de farkındasın işte. Savaştayız. Savaşın bizden istediği bitmedi hala. Sus dedim ha. Susmam, susamam. Susmakla o kadar zaman kaybettik ki. Susamam artık. Sıra bize geldi, anlamıyor musun hala? O gün geldi. Hayır, gelmedi. O ana var henüz. Hele bir gelsin. O gün geldi. Gelecekler, gelip alacaklar o da evi bizden. Hayır, alamayacaklar. Alamazlar. Vermem. Vermez misin? Nasıl vermezsin? Neyle karşı koyarsın? Bilmiyorum neler yapabileceğimi, bilmiyorum. Ama yaparım. Dinim hakkı için yaparım. Öyle şeyler yaparım ki şan olur memlekete. Tüfeği alır, kapının önüne oturur, onu almaya gelenleri vururum. Bak bunu yaparım işte. Vallahi billahi yaparım. Bunu yapar mısın? Nasıl? Yaparım. Şan olsun diye yaparım. Tanrı şahidim olsun ki yaparım. O zaman da beşi onu gelir, haklıyı verirler seni. Haklayıp da götürürler onu yine. Ne istiyorlar benden? Verip de alamadıkları ne? Oğlum mu kazandıracak onları? Oğlun. Oğlumuz, başkalarının oğulları. Sıra kime gelirse o. Başka türlü olmaz ki. Ama o lazım bana. Bir başka oğlum daha yok ki. Haylazın kopuğun biri de olsa lazım bana. Bak yine haylaz dedin oğluma. Kopuk dedin. Onsuz ne yaparım ben? Neye yararım? Bu topraklar dedemden babama, babamdan da bana kaldı. Ya benden kime kalacak? Toprak sahip ister. Haylaz dedin, kopuk dedin oğlumuza. Ama düzelir. Hele bir avuçlarında toprağın sıcaklığını duysun. Hele bir teri damlasın toprağa. Düzelir. Ben de bir zamanlar haylazın tekiydim, tıpkı onun gibi. Ama nerede bu kadın, duymuyor mu kapıyı? Açar şimdi. Ben geldim. Gelmem doğru düşmezdi ya. Geldim işte. Aa, hoş geldin Mirim. Hoş geldin dayı bey. Hoş geldiniz. Utandırdın beni daha önce davranmakla. Buyur otur şöyle. Geç. Sağ ol. İddiatçılara duyduğum hıncı hep senden çıkarırım, biliyorum. Aslında onların içinde bir tek seni severim. Sana inanırım. Gönlümü almak dilerken bile kalbimi kırıyorsun Mirim. Ama kızmayacağım. Kızmamaya karar verdim. Ne yaparsın? Millet, devlet işi. Allah aşkına bir gün olsun milletsiz devletsiz bir kahve içemeyecek miyiz seninle? Bir gün olsun bir sofra başında Enver Paşa'sız, Talat Paşa'sız buluşamayacak mıyız? Nereden geliyor sana şu ittihatçı düşmanlığı? Hürriyet ve itilafçı da değilsin. Bilmem nasıl adlandırırsın benim gibi adamları. Bana kalırsa hürriyet ve itilafın da ittihatçılardan farkı yok. Sen soyu çoktan tükenmiş, sınırı kendinde başlayan, kendinde biten bir ferdiyetçisin. Çağ geçmiş bir derebeyi. Bana kalırsa herkes kendi işini yapmalı. En iyi biçimde yapmalı. Sen kendine özgü bir adamsın. Senden bir şey beklenemez zaten. Neyse, ben diyeceğimi diyeyim de, kovmazsan beni ahbap işi bir çorbana içmeye de gelirim bir gün. Anlaşıldı. Senden yine bir iddiatçı nutku dinlemek zorundayız. Anlat. Mesele şu iki gözüm. Sınırlarını senin bile bilmediğin uçsuz bucaksız toprakların var. Bunlardan birkaç dönümlük bir yer istesem. Anlamadım. Toprağımı mı almak istiyorsunuz elimden? Niçin? Ne hakla? Dur. Horozlanma yine. Önce şunu belirteyim ki Hiçbir hakkımız yok. Senin insanlığına, cömertliğine sığınıyoruz. Ve de ben kendim biliyorum ki eli açık, gönlü zengin, gözü tok birisin sen. Buna güvenerek geldim. Biliyorsun Göçmenleri Koruma Derneği adlı bir derneğimiz var. Görevi yurtsuzlara yurt, yuva edindirmek. Erzurum, Muş, Bitlis, bütün o yöreler ayaklanmış geliyor. Nerede duracaklar belli değil. Onları bir yerlere yerleştirmek gerek. Düşündük ki bir küçük köy kurup... Peki devletluları? Devletlularınız ne düşünüyorlar? He? Vicdanları sızlamıyor mu? Bak, dinle beni. Bitmez tükenmez tartışmalarımızdan birini başlatmak için gelmedim buraya. Zaten vaktim de yok. İstersen ben de seninle küfredeyim devletlulara. İstersen olan olmuş diyelim. Yalnız şu birkaç dönüm toprağı ver bize. 5-10 barakada biz yaptıralım vaktiyken. Toprak verilmez. Satın alalım. Derneğin 3-5 kuruşu var. Azımızı çoğa sayarsan... Toprak satılmaz. Peki ne olacak şimdi? Onları o hale düşürenlerin yakasına yapışsanıza. Yazık. Kalıbın adamı değilmişsin sen. Ben Mütevellizade Ali Rıza Bey'i çok yanlış tanıyormuşum. Allah'a ısmarladık. Bana bak bana. Kimsenin haddine düşmemiş anlıyor musun? Kimsenin. Senin veli nimetin olacak o adamların da haddi değil. Kimse bana hamiyetsiz diyemez. Sen ne veriyorsun onu söyle. Kaç para veriyorsun? 5 mi 10 mu 100 mü? Benden 5 katı 10 katı, anlıyor musun? Ama toprak... Bak mirim, bak. Derneğimiz adına dilenme yetkisi verilmemiştir bana. Dayı bey, şey, Kenan için rica etmiştim size. Sanmıştım ki, demiştim ki... Şu anda öfkeliyim. Ama öfkemden böyle konuşuyorum sanma. Senin çapkını severim. Doğmamış, doğmayacak çocuklarımı severcesine severim. Senin için ne olduğunu da bilirim ohun zırın. Onun başına bir hal gelse yaşayamazsın sen. Ama böyle bir şeyi isteme benden. Böyle bir şey isteme. Çünkü... Bunu siz yapmazsanız kimse yapamaz dayı bey. Çünkü bir dayı olarak benim görevim kulağından tuttuğum gibi şubeye teslim etmektir onu. Allah'a ısmarladık. Aldın mı ağzının payını? Dilenci. Söyle Dilruba'ya. Ağzını arasın şu kadının. Kenan için. Neydi adı? İttifak devletlerinin gücü şurada iki gözüm. Almanya'nın Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile ortak sınırları var. Adeta birbirlerinin uzantısı gibiler. Bu uzantı Bulgaristan üzerinden gelip bizi buluyor. İletişim ve yardımlaşma kolaydır. İtilaf devletleri ise birbirleriyle denizlerle ayrılır. Nazmi, onların avantajı da burada işte. Denizler onların ve denizler karalardan çok daha geniş. Bence ya savaşa girmemeliydik... Ya da itilaf devletleri yanında girmeliydik. Çünkü bizim en zayıf yanımız denizler. Çanakkale'yi nasıl unutursun? Unutmuyorum. Ama savaş uzadıkça müttefiklerin bu zayıf yanı daha bir ortaya çıkacaktır. Eğer Almanlar denizleri onlara bırakırsa... Denizaltıları Amerikan kıyılarını bile haraca kesiyor, baksana. Daha bugün idadiyi bitirdik, kendimizi komutan sanıyoruz. Oysa biz de eğlenmek için gelmiştik buraya. Eğlenmeye ve ileride neler yapacağımızı düşünmeye. Ben askere yazılacağım. Onun için böyle bir derdim yok. Hangi cepheyi üstlerine almayı düşünürler paşamız? Hey Kenan. Kenan uyan. Çok önemli olayların eşiğindeyiz. Nazmi paşamız sonunda karar verdi. Savaşı bitirmek için çizmelerini çekiyor. Şehzademiz sızmış. Bırak uykusunu açma. Kenan. Kenan. Kenan kendine gelsene. Ne var? Bugün diplomalarımızı aldık. Sen ne yapmayı düşünüyorsun ileride diye soracaktım. Hiç. O şehzademizdir. Allah için de bir şehzade kadar güzel, kendine özgü hünerleri olan. Ona görev ancak sunulur. Bir bilsen ne kadar sıkıcı bir görev oldu şu şehzade Nazmi. Yok canım. Evet, evet öyle. Düşün bir kez. Çevrende herkes seni düşünmeyi kendine görev edinmiş. Ben hariç. Niçin sen hariç? Çünkü şehzadelerin alın yazıları ana karnına düştüklerinde belirlenmiştir arkadaşım. Ona bir taht verilecektir. O da o taht üzerinde herkese her şeye buyuracaktır. Saçma da olsa zırva da olsa dinlenecektir sözü. Düşünme zahmetine neden katlansın şimdi bu zibidi? Sahi neden? Dünyanın en sıkıcı mesleği krallık olmalı. Macit, Hazretin mahmurluğunu gidermek için sözü bu alana kaydırmamız gerek. Krala bütün fikirler hazır lop gelir. Yumurtayı yemesi için kabuğunu kırması bile gerekmez. 24 saatinde keramet buyurmalı. Kiminle ne zaman görüşecek? Ne hikmetler yumurtlayacak, saptanmıştır önceden. Bakıyorum en ince ayrıntılarını bile ezberlemişsin şehzadeliğin. Ne demezsin? Geniş ve soylu bir ailenin tek erkek evladı olmak da ne biraz kral olmak bahtsızlığına benzer. Sen beni kırmak için söyledin o sözü ama uygun düştü, deştin yaramı. Sen asker olmak istiyorsun Nazmi. Görüyorsun ya, sandığın kadar sızmamışım ha. Olacaksın da asker. Ben bir kez doktor olmak istediğimi söyledim babama. Hemen aldım ağzımın payını. Peki bu topraklara kim bakacak? Hani padişah oğlu padişahlık yapmak için doğar ya. Nerede görülmüş doktorluk yapan bir padişah oğlu ha? O gün bugündür haylaza çıkmıştır adım. Şehzade adını koymuşsun sen bu rahatlığına. Ama bence bir ruh tembelliği bu. Ruh tembelliği, evet. Bak bunu da iyi benzettin Nazmi. Çünkü doğduğum andan itibaren ipotek altındayım. Sen asker olmak istiyorsun Nazmi. Olacaksın da. Bense babamın topraklarına sahip çıkmak için doğmuşum. Hani padişah oğulları padişahlık yapmak için doğarlar ya. Nerede görülmüş padişah oğlunun doktorluk yaptığı ha? Niçin ayıplıyorsun ruhsal tembelliğimi? Biraz aykırı düştüğüm gün onlardan adım haylaza çıkar. Sen de haylazlığın tadını çıkartıyorsun böylece. Aslında benim saltanatım da bu kadar. Sen neye benziyorsun bilir misin arkadaşım? Kocaman bir kaplumbağaya. Ağırlığını sırtındaki yükten biliyorsun ama o senin korunağın. O korunakları da olmasa senin gibilerin çoktan nesli tükenmişti. Kısacası arkadaşım, ne kendine, ne ailesine, ne de devletine hayrı dokunmayacak bir zavallısın sen. Bir daha söyler misin ha? Demin söylediklerini bir daha söyleyebilir misin? Kenan, kendine gel. Gel buraya. Bırak çocuğun yakasını, boğulacaksın. Bırak dedim. Bırak. Bırak Kenan. Tamam. Benden güçlü olduğunu biliyorum. Senin gibi özel boks dersleri almadım ben. Onun için bir yumrukla yere serebilirsin beni. Ama 50 kez de yere sersen 51.'de de doğrulur. Yine aynı şeyi söylerim. Nazmi, Kenan. Bırak beni. Nazmi, sen kendine gel bari. Çek elini. Ne haliniz varsa görün. Allah kahretsin. Yapmamalıydım bunu Kenan. Yapmamalıydım bunu. Bu çocuk nefret ediyormuş benden. Niçin? Ne yaptım ben ona? Şu anda her şeye bir tek açıdan bakıyor o Kenan. Bir yanda savaşanlar, bir yanda seyirciler. O seyircilerden nefret ediyor işte. Ben bir seyirci miyim yani? Sen de bir seyirci mi sayıyorsun beni? Kenan sen bir eşraf çocuğusun. Ünü şu yöreleri tutmuş mütevellizadelerin tek oğlusun. Nazmi gibi düşünenlere göre bu soydan alman kafi onun gözünde. Mütevellizade olmasan sen bir hiçsin biliyor musun? Hiç. Bense biliyorum ki en çok acı çeken bu mütevellizade yanın seni. Kaplumbağaymış. Nasıl bir benzetme yaptı Hınzır? Koruna aynı zamanda yükü olan bir kaplumbağa. Say. Kamu yükü müdür şu hayvanın? Yoksa koruna. Ya ufku bir kaplumbağanın ufacık bir aralıktan seyredebildiği kadar olmalı ha? Ah. Az daha boğacaktım onu. Oğlan yüzüme tükürdü ama beni de ayılttı. Kalk. Hadi kalk gidelim. Kalk kalk. Bulmalıyız Nazmi'yi mutlaka. İki çift çözüm var ona. Yarına kalamaz. Kenan. Hayır hayır hayır. Hı çıkarmak için değil. Katılacağım. Onunla birlikte orduya. Neden hemen yarım katılmayayım o kervana ha? Sarhoşsun sen. Belki belki. Ama ayıkken karşı çıkamam babana doğru. Şimdi çıkmalıyım. Yoksa bir ömür boyu onun oğlu olarak kalırım. Bir mütevelli zade olmaktan kurtulamam. Hadi yürü, kaçırmayalım arkadaşımızı. Yürü hadi. Suzan, al. Bu gül bizim bahçenin gülü. Teşekkür ederim Dilara. Ne güzel kokuyor. Ölenle ölünmüyor Dilara. Bir yıl önce Nevzat'ın şehit haberi Çanakkale'den geldiğinde içimde kırılan şeyin bir daha onarılamayacağını düşünmüştüm. Şimdi baharı görebiliyorum, doğayı görebiliyorum. Hatta şu asma yeşilini, şu üzümün yeşilinden ayırabiliyorum. Bana bir gül sunulması bir anda olsa çarptırabiliyor yüreğimi. Utanıyorum. Niçin zorluyorsun kendini Suzan abla? Yaşamak ayıp bir şey mi? Bazen gerçekten ayıp bir şey oluyor Dilara. Anlayamazsın sen. Sevdiğini toprağa ver ve ardından hiçbir şey olmamışçasına yaşa. Suç sende değil ki. Evet. Bazen neden ölenle ölünemiyor diye bir isyan büyüyor içimde. Doğa öyle istiyor. Ama haksızlık bu. Hem gidene hem kalana haksızlık. Suzan abla, kaç yaşındasın? 23. O kadar genç, o kadar güzelsin ki. Önünde kocaman bir zaman var. Bırakmazlar ki seni dalında çürüyesin. Seni hazır kız. Yapma Suzan abla. Dilruba nerede? Ablan hiç görünmedi bugün. O böyle görünmedi mi? Mektup yazıyordur kocasına. Ta Galicia'ya. Say nerededir şu Galicia Suzan abla? Herhalde şu yeryüzünde bir yerde. Tanrı göstermesin. Ona da bir şey olursa şu yeryüzünde bir yerde kalacak demek ki. İşte geliyor. Seni arıyordum Suzan. Dilara, bizi yalnız bırakır mısın canım? Niçin? Bizi yalnız bırak. Hiç niyetim yok. Ben de bulunmak istiyorum şölende. Ne şöleni? İki kardeş niye tartışıyorsunuz kuzum? Sana bir şey söyleyeceğim Suzan. Hadi odana çıkalım. Sen söyleyemeyeceksen ben söylerim. Bu kadar gizli kapalılığa ne gerek var? Bak dinle Suzan dinle, abla. Dinle Suzan. Bizi çok mutlu kılardı. Evet de kız, evet de. Hadi ne evet de. Ne oluyor kuzum Allah aşkına? Mesele şu Suzancığım. Bilirsin pek severiz seni. Evcek hepimiz. Teşekkür ederim. Anne baba kardeş oldunuz bana. En kara günlerimde beni boşlukta bırakmadınız. Kol kanat gerdiniz üstüme. Evin bir kızı oldum. Gerçekten evin kızı olmak istemez misin? İşte bunu sormak istiyordum ben de. Tabii annem ve babam adına. Evet de Suzan abla, hadi evet de. Beni ailenize layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Ancak... Ancak ne? O ne diyor bu işe? Onun duygularından kuşkumuz olsaydı gelmezdik sana. Bizim için önemli olan senin diyeceğin. Benim için de önemli olan onun ne diyeceği. Siz beni sevdiğiniz için farkında değilsiniz ama ben farkındayım. Ona göre değilim ben. O çok genç. Sen de gençsin. Ablası yaşındayım. Ablasının arkadaşıyım. Bu açığı uzun süre gizleyemem gözlerinden. Onu çekip çevirecek bir kadına ihtiyacımız var. Benimle ilgilendiğini hiç hatırlamıyorum. Hatta benden kaçıyor diyebilirim. Kim bilir? Belki de top bir yürekte sevgi böyle başlar. Kaçışı bile ele vermiyor mu kendini? Böyle söyleme ne olur. Böyle söyleme. Kandırılması gereken ben değilim. Ben değilim. Suzan. Suzan dur nereye? Odama. Hay Allah. Dilara kapıyı açıver. Emredersiniz abla hanım. Benden başka kapıyı açacak kimse kalmamış sanki. Bu asker elbisesine ne oluyor? Üstelik üstünden dökülüyor. Orduya yazıldım. Aa, Kenan. Merhaba abla. Beğendin mi beni? Babamı, annemi hiç mi düşünmedin? Bugün babamın annemin oğlu olmaktan kurtuldum. Bu vatanın evladı olduğumu keşfettim sonunda. Niyetin babamın yüreğine indirmek mi? Hayır, ben olmak. Kendimi denemek. Nasıl anlatacaksın bunu babama? 24 saat izin verildi bana. 24 saati 24 saati olsun tartışmadan geçiremez miyiz abla? Ah Kenan. Ah. Çiçek kokulu bahçe. Merhaba. Çocukluğum, elveda sana. Evet, ilk sana veda etmeliyim. O kadar uzun zaman beni oyaladın ki. Evim, en çok seni arayacağım. Bulsam bile o sen olmayacaksın, ben de ben olmayacağım. Kim var orada? Siz ha Suzan Hanım? Sabahın bu alacakaranlığında burada, bu sedirin üstünde. Dün gece hiç uyuyamadım. Aşağı indim, sizi bekledim. Hep dua ettim, İlk siz uyanasınız diye. Bir şeyler söylemeye borçluyum sanki size. Borçlu mu? Ama bu kadar güç olacağını beklemiyordum. Bugün gidiyorsunuz. Bu artık kaçınılmaz oldu. Ben de gidiyorum. Siz de mi gidiyorsunuz? Nereye? Uzaklarda bir yerde annemin halası var. Böyle birdenbire... Ya siz? Sizin gidişiniz de birdenbire olmuyor mu? Benim yüzümden gidiyorsunuz değil mi? Sizin yüzünüzden mi? Niçin? Yalvarırım, daha açık davranın bana karşı. Benim kadar açık. Bir kadına yakışmayacak kadar açık. Sizin bana, benim size söyleyemedik sözümüz kalmamalı. Belki de yarın kıyamet kopabilir. Benim yüzümden değil mi? Bakın, beni şaşırtıyorsunuz gerçekten. Hiç ama hiç aldırmıyorum. Kim ne söyler umurumda değil. Sanki dünyanın son günündeyiz. Yarın olmayacak ve biz başka yüzlere bakmak zorunda kalmayacağız. Gün ağrıyor. Belki de son ağrışı günün. Bir şeyi, yalnız bir şeyi öğrenmek için buradayım. Başkalarının yanında soramayacağım bir şeyi. Benim yüzümden mi gidiyorsunuz? Açık olmamı istiyorsunuz. Hangi konuda? Eğer sonunda verebildiğim bu kararı kastediyorsanız, şuna inanınız ki sizinle hiçbir ilgisi yok. Hem ne ilgisi olabilir ki? Siz bilmiyorsunuz demek. Neyi? Aman Allah'ım, buna imkan var mı? Hiçbir şeyin farkında değil miydiniz? Hiçbir şeyin içinde yoktunuz demek. Evet, bir takım imalar, ağız aramalar. Ama bu kadar ileri gideceklerini hiç düşünmemiştim. Ya siz? Siz hiç düşünmediniz değil mi? Kendini sevmeyen bir insan başkasını sevebilir mi hiç? Oysa ben düşündüm. Uzun uzun, ciddi ciddi. Önce sizi düşündüm. Hayatınızda yerim olmadığını biliyordum. Ama bu hayatın bomboş olduğunu da biliyordum. Ya da küçük, kolay serüvenler. Haylazlıklar da diyebilirsiniz. Onların dedikleri gibi. Bu hayatın boşluğundan yararlanmak istediğimi sanmayın. Ailenizin beni niçin seçtiğini de anlamıştım. Ben kimsesiz bir kadın. Benimle evlenmeniz sizi ateşten kurtaracaktı. Anladınız mı niçin kabul ettim Dilruba'nın teklifini? Peki ne zaman yapıldı bu teklif size? Onların sizi ateşten uzak tutabilmek için nasıl çırpındığını görüyordum. Ben ki o kadar borçluydum onlara. Hayır diyemedim. Hem niçin yalan söylemeli? Küçük de olsa, şuncacık da olsa her yürekte bir umutçuk yaşar. Sizi mutlu edemediğimi anladığım gün ayrılmayı da göze alarak. Madem ki açık konuşuyoruz, riyasız, yalansız. Öyleyse dinleyin. Bugüne dek aşkı hiç düşünmedim. Sizi de. Aşkı düşünseydim eğer sizi düşünürdüm belki. Ama dediğim gibi kendimi sevmiyordum ki bir başkasının beni sevmesini bekleyeyim. Siz nasıl yakınabilirsiniz bundan? Sevgisizlikten. Babanız, anneniz, kardeşleriniz tapıyor size adeta. Ah, asıl felaket bu ya. Bu sevgi. Elimi kolumu bağlayan bu sevgi. Beni çürüten bu sevgi. Bakın ne hale getirdi beni. Ciğeri beş para etmez bir haylaz. Sevgiden bu kadar yakınmanız şaşırtıcı. Her yerde onların gözleri. Onların ilgisi. Beni bana bırakmıyorlar bir türlü. Güvenemiyorlar. Ellerini çekecek olsalar üstümden sanki hemen düşecekmişim gibi. Bu ilgi. Bu ilgi boğuyor beni. Yoksa suçluyor musunuz onları? Belki çürümeye mahkumdum ben. Çürürken bile memnundum. Oh olsun işte diyordum. Oh olsun size. Bu kadar düşer misiniz üzerime? Bakın işte. Ellerimden tutmanız bile işe yaramadı. Bari babanıza açılsaydınız. O erkek olduğu için daha iyi anlardı sizi. Asıl o. Asıl o anlayamazdı beni. Çünkü en bencil sevgi onunki. Beni ben olduğum için değil. Soyunun devamı olduğum için sever. Kendinden bir parça olduğum için sever. Kendisini sürdürdüğüm için sever. Ali Rıza Bey mülkünden olduğum için sever. O ne olmuşsa, ne olmak istemişse ben de öyle olayım ister. Ama yeteneğim var ama yok. O toprağın efendisi olmuştu ya. Ben kölesi olacakmışım, önemi yok. Değil mi ki kendim onun topraklarına adayacağım? İşte bunun için sever beni o. Bütün söylediklerini duydum. Hepsi yalan. Ben seni toprağın efendisi yapmak istemiştim, kölesi değil. Elveda, elveda. Suzan Hanım, durun, lütfen. Dur, kaçamazsın benden. Benimle hesaplaşmadan gidemezsin. Yoksa babalık hakkımı haram ederim sana. Kenan! Ana Baba Günleri adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak dileğiyle. Demek seni boğan, seni çürüten bizim sevgimiz ha? Benim sevgim. Benim oğlum söylüyor bunu. Üstüne titrediğim oğlum. Baba, o kadar ayrı dillerden konuşuyoruz ki... sen sanki o dağ başında, ben bu dağ başında. Birbirimizi anlamamız mümkün değil. Anlatmak istediğin ne peki? Anlatmak isteyip de anlatamadığın. Seninle bir çatışmaya girmemek için elimden geleni yaptım baba. Madem ki kozlarımızı bölüşüyoruz gider ayak... madem ki o an geldi, dinle öyleyse. Benim de bir takım yeteneklerim vardı. Hani nerede? Neyine engel oldum ben? Okumak, bir şeyler olmak istiyordum. Yokluğuma katlanabilseydiniz eğer. Bir şeyler olabilirmiş. Herkes bir şeyler yapabilir. Ya toprak? Kim sahip çıkacak ona? Bana ne toprağınızdan? Sen... toprağınızdan bana ne nasıl dersin? Bütün yaşamını toprağa adamış insana. Benim için sen osun, o da sen. Bu sözlerinle boğmak istediğin hangisi? İşte baba, ben bu sevgiden kaçıyorum. Sizsiz ben ne olabilirim? Bunun yanıtını arayacağım savaşta, o can pazarında. Bavulumu hazırlayacağım izninizle. Kenan. Oğlum. Dinlemedi beni. Ne oldu bey? İnadından yapıyor bu oğlan. İnadımıza. Göreceksin, sırf bize inat olsun diye gidip kendini öldürtecek. Bu saatte kim ola ki? Ben bir bakayım. Ah dayım bey. Buyurun, buyurun. Yeni gönüllüleri uğurlamak için erkenden gittim şubeye. Bizim haylazın adını da görmeyeyim mi listede? Kutlamaya geldim onu, hani nerede? Dışarıda arkadaşları bekleşiyor. Ah işte Kenan oğlum, neredesin? Bavulumu topluyordum dayı bey. Kutlarım oğlum. Hepimizi utandırdın. Sendeki cevheri nasıl da fark edememişim. Nasıl da büyümüşsün bir gecede. Kucağıma sığmıyorsun. Hep söylerdim annene, hep söylerdim babana. Bu oğlanın büyümesi gerek. Bu oğlanı büyütmeliyiz artık diye. Bak, seni çağırıyorlar. Anne. Hakkını helal et anne. Bir delilik yapmayacaksın değil mi? Bize inat, bize inat, öldürtmeyeceksin kendini. Deli misin anne? Neden öldürteyim kendimi? Öyleyse Tanrı senden razı olsun. Tanrı korusun seni oğlum. Baba, gitme vakti geldi. Ver elini öpeyim. Ver baba. Al bakalım, al. Hakkını helal et baba. Helal olsun. Böyle resmi mi ayrılacağız? O oğlan gidiyor belki de ölüme. Bir de şuna bakın. Sanki birkaç günlüğüne ayrılıyor bizden. Sen de sarılsana bana. Taştan mısın be adam, taştan mısın? Baba, baba lütfen. Baba. Bak, bak davul vuruyor. Sabırsızlanıyorlar. Canı cehenneme davulların. Bak baba, bu marşlar beni çağırıyor. Marşlardan bana ne? Ben bir daha bir oğul yolcu edebilecek miyim herhangi bir yere? Baba, ben gideyim. Yok. Bırak. Göreceksin. Bir kahraman olarak dönecek sana. Bana ne? Bana ne? Benim bir oğlum vardı. Bir tek oğul. Onu da aldınız elimden. Bari sizin işinize yarayabilecek mi? Zaferlerinize zafer katacak mı? Gel. Gir koluma. İçeri girelim. Yengi ya da yenilgi. Tanrı'nın istediği olur. Ama yenge olursa sen bunun onurundan yoksun kalmayacaksın. Yenilge varsa yazgımızda sen bunun utancını duymayacaksın. Şu toprak işini bir daha konuşalım Mir. Ne kadardı istediğiniz? 100 dönüm yeter mi? Reddetmiştin ya. O benim yaptığım aptallığın dikalasıydı. Bir milletin yaşamında 11 yıl nedir ki Mir'im? Biz geleli o kadar bile olmadı. Ya Kenan gideli? 2 yıl anca. Evet, evet. 2 uzun yıl. Peki siz ne yapacaksınız? Gidebilecek misiniz? Bunca pisliği ortada bırakarak. Bu pislik yılların pisliği. İktidarı devralırken bu pisliği de devraldık biz. Kim zorladı sizi? Can çekişmesine kayıtsız kalamayacak kadar seviyorduk yurdumuzu. Sen bunu anlayamazsın. Yalnız bir şey anlıyorum. Bir gün Osmanlı sizin kollarınızda son soluğunu verecek. Bak işte bu olabilir Mir'im. Ama bu bizim onu öldürdüğümüz anlamına gelmez. Aziz bir ölünün başında o son soluğunu verirken en hayırlı evlatları toplanır ancak. Garip bir kendini savunma. Kendimizi savunmuyorum, hayır. Bizden önce de ölüm döşeğindeydi Osmanlı. Miskince çürüyordu hasta yatağında. Biz bu ölümü çabuklaştırdık mı bilmiyorum ama şehitlik mertebesine yükselttiğimiz kesin. Ölüm ölümdür. Hayır, Biz Çanakkale'de İngilizlere, Fransızlara kötek attık. O İngilizler ki bir höt demeyle Mısır'a konu vermişlerdi. O Fransızlar ki birkaç yıkmayla Tunus'u koparabilmişlerdi bizden. Biz Çanakkale'yi kapamakla Rus çarlığını yıktık. O Rus çarlığı ki iki kez İstanbul'umuzun burnu dibine gelmiş, dikte ettirmişti bize isteklerini. Ölmeden bir şeyi kanıtladık mı yerim? Bize hasta adam adını takanlardan daha uzun ömürlü olduğumuzu. Bir gün önce bir gün sonra ölmüşüz. Ne fark eder tarihin gözünde? Tarih artık küçümseyemez bu ölüyü. Çünkü o dünyayı alt üst eden bir depremde çok daha güçlü, çok daha sağlam görünen birçok devletle birlikte onları bile kıskandıracak yiğitçe bir ölümle öldü. Evet, bu söylediklerin ancak iyi bir ağıt olabilir bir ölünün ardından. Biz öyle bir aşı tutturduk ki bu yaşlı gövdeye, bir yandan can verirken bir de bakmışsın bir sürgün fışkırmış öbür yandan. Hadi canım sen de. Siz mevcudu kurtarın yeter. Biri şu kapıya baksın. Bak, bir ay olmadı bizim damadın şehitlik haberi geldi Suriye cephesinden. Demek artık kanallarda, Kuttül emmarelerde, Galiçyalarda değil, Suriye cephelerinde savaşıyoruz. Suriye ne ki? Burada öksürsem orada sesim duyulur yahu. Kenan! Heh? Oğlum Kenan! Aman Allah'ım! Aman Allah'ım, yanlış mı duyuyorum? Baba. Oğlum. Baba. Geldin. Gelebildin. Gelemeyenleri düşünüyorum da. Galiba bizi ıskartaya çıkardılar baba. O nasıl söz Kenan? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Artık bilmem gözden çıkardıkları bizler miyiz yoksa savaş mı? Abi! Abicim! Arkadaşım Nimet'le pencerenin önünde oturuyorduk. Seni faytondan inerken görünce gözlerime inanamadım. Öyle değil mi Nimet? Evet. Aa, yaralanmışsın abi. Evet. Goryönlerinde. 794 rakımlı tepede. Gerilemiyorduk baba. İlerliyorduk. Durmadan ama durmadan. Hastanede öğrendim ki dayı bey, yenilen bizlermişiz. Savaş bu oğlum. Burada alınır, orada verilir. Ne kadar verdik? Daha ne kadar vereceğiz? Kenan! Kenan! Döndün ha? Dönebildin. Oysa ben hiç kimse dönemez artık diye düşünüyordum. Büyük kaybını hastanedeyken öğrendim Dilruba. Utandım yaşayanlara. Tarihin şaşmaz yönlendirişinde her ölümün yeri var ayrı ayrı. Geldin, gelebildin. Nimet, Nimet gel, gel Allah aşkına. Ne oldu Dilara? Günlüğünü buldum abimin. Ya. İçi yaparken çok ilginç şeyler olmalı içinde. Oku kız, oku hadi. Gel gel, kuytu bir köşeye gidelim. Kimse görmesin bizi, hadi. Şurası nasıl? Ay yok yok yok, şurada oturalım. Tamam. Tamam, işte burası iyi. Oku hadi. Dinle. Bugün Nuri Paşa topladı bizi. Bütün zabitlerini. Ta yüreğimize seslenen heyecanlı bir konuşma yaptı. Kafkas ordusunun seçilmiş kahraman zabitleri dedi. Amacımız Hindistan'a giden yolu açmak. Ansızın kulağımın dibinde bir fısıltı duydum. Baktım Nazmi. Bu mavallara inanıyor musun Kenan diye fısıldayan o. Bir anda kanım beynime sıçradı. Tanrım, bu çocuk değil miydi bir an önce cepheye koşmak isteyen baba yiğit? Bu değil miydi bizi kızıştırıp gönüllü yazdıran kahraman? Şimdi değişmiş şarkısı. Diyor ki gerçekleri gördüm ben. Orada çölde. Çölde her yerde karşımıza Araplar çıkıyordu. Sen de İngiliz altını, ben diyeyim Arap milliyetçiliği. Gerçek şu ki Araplarla savaşarak kurtaramazdık onları. Dava temelden yanlışmış. Bunu birkaç yerde yüksek sesle söyleyecek oldum, beni buraya sürdüler. Yani ben senin gibi kahramanlar arasından seçilerek buraya gelmedim, sürgün geldim. Şimdi burada da aynı hikaye. Kör bir göz bile fark eder bu yanılgıyı. Anadolu'yu yitirmek üzereyiz Kenan, Anadolu'yu. Öyle sanıyorum ki son bir hesaplaşma olacak. Ve bu Anadolu'da yapılacak. Ve biz yapacağız bunu. Ölmeyip de sağ kalabilirsek biz. Aman, hep savaş. Savaş üstüne düşünceler var bugünlükte Nimet. Ne can sıkıcı. Birkaç sayfa çevir bakalım. Burada başka şeyler var. 5 Haziran 1919. Yula, seni düşünüyorum. Bu aşk mı, yoksa yitirdiğim nice değerlere karşı bir yeni denge arayışı mı? Ben hep seni aradım belki de. Beni Ali Rıza Bey'in oğlu olduğum için değil, beni ben olduğum için önemseyen, ben olduğum için seven biri. Biz seninle üstelik karşı saflardayız ve savaş sürüyor. Yoksa insan ölüme bu kadar yakınken ve bu kadar uzak düşmüşken insan doğasına, duyguların keşmekeşi mi bu? Ay, ne kadar heyecanlı. Susma, oku hadi. Yula, benim oldun. Hiçbir şey istemeden. Döneceğime, sana döneceğime ilişkin söz bile istemeden. İşte aşk bu. Yarın Tiflis üzerine yürüyeceğiz. Ve ben ilk kez ölümü düşünüyorum. Biraz da korkarım. Nimet, ağlıyor musun kız sen? Ne büyük bir aşk bu. Büyük aşkların ancak romanlarda olabileceğini sanırdım ben. Bu günlüğü anneme vermeliyim. Merak edip duruyorlar abimin halini. Neden o eski şevkini, yaşama sevincini yitirdiğini merak ediyorlar. Geldi geleli o Rusya'dan getirdiği plakları avaz avaz bağırtıp duruyor odasına kapanmış. Geldi geleli hemen her gün askerlik şubesine gidip cepheye dönmek istediğini söylüyor. Evet evet, annemlerin mutlaka haberi olmalı bu günlükten. Sizi Allah gönderdi dayı bey. Ne olacak bizim oğlanın hali? Ne varmış sizin oğlanda yine? Şimdi anlıyorum neden bir yerlerde duramıyor. Neden kaçmak, kaçıp o cehennemin ortasına atılmak istiyor. Neden? Bizim oğlan aşık. Dili dilimizden, dini dinimizden olmayan birine. Hanım, ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Dayı bey buradayken söyleyeyim istedim. Dilara bulmuş oğlanın günlüğünü. Bana getirdi. Oğlan kör gibi, deliler gibi aşık. Ah, ben böyle olacağını biliyordum. Bir türlü başını bağlayamadık gitti. Bari hazır gelmişken. Evet, evet, evet. Yapalım bu işi. Yani evlendirmek istiyorsunuz çocuğu bu rayından fırlamış dünyada. Dünyayı rayından çıkaranlar sizsiniz. Ama oğlan benim. Benim bir toruna, bir erkek toruna ihtiyacım var. Hem de erkek torun. Tanrı bana bir oğuldan fazla vermedi. Bu sana, bu da İttihatçılara demedi. Şimdi o bir taneyi pay edemiyoruz sizinle. Peki ama kiminle evlendirmeyi düşünüyorsunuz? Bey, ben şu Nimet'i çok beğeniyorum. Çok hanım hanımcık bir kız. İpek gibi kalbi var. Çoktandır da Dilara'nın yakın arkadaşı. Peki ama niye onunla? Hoş kız ama silikçe biraz. Şu Rus kızını unutturabilecek mi bizimkine dersiniz? Hangi kız çeker bizim oğlanın kahrını? Bunlar bir ana kız. Bizim selamlığı verdik ev yokluğunda onlara. Teklifimizi Tanrı nimeti diye karşılarlar alimallah. Tanrı nimeti diye. Siz yine aynı hatayı yapıyorsunuz gibi geliyor bana. Oğlunuza bir eş değil, Ali Rıza Bey'e bir gelin arıyorsunuz. Ev halkıyla şimdiden kaynaşmış, şöyle ağzı var dili yok bir hanım. Ah, bizim oğlan kafayı buldu demektir. Avaz avaz bağırttım gramofonu. Anlarım ki bu dünyayla ilişkisini kesmiş. Ben de şu müziği ne kadar anlıyorsam, bana geri gönderdiğiniz oğlumu o kadar anlıyorum. Onunla konuşmak isterim. Gidip de göndereyim, ayakta durabilecek haldeyse eğer. İsterseniz bu evlenme teklifini de ben açayım kendisine. Benim de sizden istediğim buydu. Sizi daha iyi anlıyor, dinliyor. Gidip göndereyim hemen. İkinizin de birbirinize benzer bir yanınız var. Tuttuğunu solduran çorak bir yanınız bence. Olacak o kadar. Ama bizler çoğunluktayız. Toprağa can veriyoruz. Ne o? Sen de mi gidiyorsun? Evet. Onu o halde görmektense... Annem dedi ki dayı bey, beni görmek istemişsiniz. Gel otur evlat. Şöyle yanıma otur. Dertleşelim seninle. Bir derdin varmış senin, öyle diyorlar. Derdin mi varmış? Kim diyor? Biz seninle iki eski asker daha iyi anlaşabiliriz diye düşündüm. Baş üstüne komutanım. Yalnız aramızdaki rütbe farkını unutuyorsunuz. Siz bir miralay emeklisi, ben bir küçük zabit vekil. Ama sen dünyanın en büyük yangınının içinden çıkıp geldin. Senin mertebem benimkinden çok yüksektir. Otur şimdi. Dünyanın en büyük yangını. Evet. Kim yakar, nasıl yakar böyle bir ateşi? Bütün dünyayı kaplayan böyle bir ateşi. Biz sıfırı tükettik dayı bey ha. Öyle değil mi? Kendi aramızda. Gerçi oradayken farkında değildik bunun bu kadar. Gözlerimiz kuzey yıldızında hep ilerliyorduk. Karşımızda çerden çöpten kuvvetler, bütün düşmanı bu sanıyorduk. Ardımızda zafer şarkıları. Bir hedefe doğru yürü, yürü, yürü. Söyle dayı bey, var mı böyle bir hedef? Varsa ne yana düşer? Burada haberler kötü, haklısın. Derdin bu mu? Derdim yok dayı bey, yok. Peki öyleyse bizim bir derdimiz var. Yani annenin, babanın ve benim. Büyük bir dert. Şöyle sadede gelelim. Seni evlendirmek istiyoruz. Eve döndük ya, artık dizginleri teslim edebiliriz onlara değil mi? Bari sorabilir miyim, kiminle? Annen Nimet'i düşünüyor, şu Dilara'nın arkadaşı. Demek elleri altında şimdilik bulunan o. Eğer sen başka birini düşünüyorsan... Yo, niçin bir başkası canım? Varsın o olsun. Nasıl? Demek kabul ediyorsun, öyle mi? Evet. Şimdi bu müjdeyi götürebilir miyim onlara? Götürebilirsiniz dayı bey. Tabii eğer müjdeyse. Bunun o kadar güç bir sorun gibi görüyorlardı ki. Güç olan ne? Evlenmem mi? Bunca erkekle bunca kadın arasında ha? Affedersiniz dayı bey, terbiyesizlik ediyorum, farkındayım. Evlenmemi istiyorlar pekala. Oğul balı almak istiyorlar benden. Tanrı verirse o da olur. Başka bir istekleri daha var mı? Çok kolay oldu bu Kenan. Ama oldu değil mi? Gidebilir miyim şimdi? Evet, nasıl istersen. Peki. Dur evlat, otur. Çok kolay oldu bu iş. Seni hiç ilgilendirmeyen bir şeymişçesine. Hatta kendinden vazgeçmişsin gibi bir halin var. Bana söyleyecek hiçbir sözün yok mu? Hayır, yok dayı bey. İyice karar verdin mi bu evliliğe? Başkasına verilmiş bir sözün yok mu? Hayır. Kimseye verilmiş bir sözüm yok. Peki ya Yula? Yula mı? Nereden biliyorsunuz? Şu defter, günlüğün. Verin onu bana. Kim almış bunu cebimden, ne hakla? Farz et ki ben aldım ve özür diliyorum. Siz mi? Olanaksız mı? Evet, olanaksız ama farz et ki aldım ve özür diliyorum şimdi. Peki ama niçin? Senin de bir oğlun olduğu zaman anlarsın niçinini. Hadi oğlum, bana biraz Yula'dan söz et. Onu o kadar az tanıyorum ki. Hayır, hiç kimseyi ondan iyi tanımıyorum. Topu bir hafta sürdü beraberliğimiz ve bu bize yetti, ikimize de. Daha? Beni öldü biliyor. O 794 rakımlı tepede kaldım sanıyor. Varsın öyle bilsin. Masalımız başka türlü bitemezdi. Pekala, bütün bu söylediklerin aramızda kalacak. Söz veriyorum. Şimdi söyle bana, düğününüzün ne zaman olmasını istiyorsun? Hemen yarın, öbür gün, elden geldiğince çabuk. Çünkü gitmek istiyorum. Bir çocuk yapıp gitmek. Erkek olursa bahtlarını. Neler söylüyorsun? Sanki dönmemeye kararlıymışsın gibi. Kim bilir, belki dönmem. Dönemem. Çırılçıplak bir kayanın üstünde düşer kalırım. Ölmekten korkmuyorum dayı bay. Çok ölüm gördüm ben. Ölümün çirkinliğini keşfettim. Bir an yoğun bir sarhoşluk gibi başıma vurduğu da oldu. Ölmekten korkmuyorum. Hayır, ben yaşamaktan korkuyorum. Her şey bittikten sonra ardımızda şu zafer şarkıları, omzumda yenilginin ağırlığı, bu hayata geri dönmek. Onsuz anamın babamın oğlu olmak yeniden, miskin bir tevekkülle eski yerimi almak mütevellizadelerin yanında. Başka ne gelir elimden? Başka ne öğrettiler ki bana? Oğlum, oğlum benim. Dayı, ben orada ne buldum bilir misin? Hayatı buldum, hayatı. 2 yıl, top dolu 2 yıl. Bir başkasının bütün yaşamını dolduracak 2 yıl yaşadım orada. Dünyaya boş yere gelmemiş olduğumu keşfettim. Ben olmasaydım Gence kuzeyinde bir alayımız çevrilmiş, yok edilmiş olacaktı. O günün günlük emirleri yazar bunu. Ama burada kimse bilmeyecektir. Bilemez. Hep sorardım kendime, ben burada Ali Rıza Bey'in oğlu olmasaydım ne olurdum diye. Ben olurdum dayı bey, ben. Bunun yanıtını orada buldum işte. Anlıyorum galiba. Şimdi hangi hayat doyurabilir beni, söyler misiniz ha? Ben orada bütün yaşamımı yaşadım, tükettim. İlle de bir haylaz olarak burada yaşamam şart mı? Ama sen yapamazsın bunu bize. Söz vermiştin, unuttun mu? Hayır unutmadım. Onun için döndüm ya, onun için razı oluyorum ya evlenmeye. Ben size torun vereceğim, siz de bana sözümü geri. Hayır Kenan. Hayır. Evet dayı, evet. Gideceğim ben, gideceğim. Hiçbir şey zapt edemez beni. Ben baba hatırı için toprakla uğraşmaya, esnafla, rençberle çekişmeye, birilerini kovalayıp birilerinden kaçmaya gelmemişim dünyaya. Ben bu harikulade 2 yılı yaşamaya, sonra da bir siperden diğerine sıçrarken bir kurşunla vurulup düşmeye gelmişim. Onlar anlayamaz bunu ama sen, eski asker, sen anlarsın dayı. Hadi dayı bey, hadi. Bir an önce şu evlilik işi bitsin. Ah, tıraş mı oluyorsunuz? Çok erken uyanmışsınız. Uyu sen. Kahvenizi yapayım hiç olmazsa. İstemez. Olur mu hiç? Eğer size hizmet edemeyeceksem... Ne olur beni bana bırak ha. Bu yaranma çabalarından vazgeç. İnan ki senden kaçmıyorum. Kendimden kaçıyorum ben. En acımasız, en yıkıcı şey de bu. Kaçmak istediğim kişiden kaçamayışım. Gittiğim her yere utancımla birlikte onu da götürüşüm. Niçin utanacakmışsınız siz? Niçin? Görevinizi yapmadınız mı? Hayır, görevimi yapamadım ben. Elbette yaptınız. Görevim orada ölmekti. Çarpıştığım düşmanları başkentimde, İstanbul'da görmeden ölmek. Bir adam yenilginin bütün yükünü tek başına taşıyamaz. Siz bunu yapıyorsunuz. Sen bayağı büyümüşsün. Ansızın büyümüşsün. Güzelleşmişsin be. Kim derdi? Ağlama. Ne kadar güzelleştiğini söylemek istiyorum ben. O kadar silik, o kadar soluk bir çocuktun ki. Ve siz bu silik soluk çocukla evlenmeye razı oldunuz. Niçin? Ne? Annenizin babanızın ısrarıyla değil mi? Nasıl olsa bırakıp gidecektiniz. Nasıl olsa bir daha dönmeyecektiniz. Orada kalacaktınız. Bak hele neler biliyormuşsun sen. Ne yazık ki savaş bitiverdi. Ansızın bitiverdi. Planınız alt üst oldu. Dönemediniz. Bu silik soluk kadınla yaşamak zorundasınız artık. Peki madem ki apaçık konuşmaya başladık, sorabilir miyim sana? Ne bekleyebilirsin benden? Aşk mı? Madem ki her şeyi biliyorsun, öğrenmişsin. Benim de bir kalbim olabileceğini düşünemediniz mi hiç? O günlerde hiçbir şey düşünemezdim. Gitmekten kaçmaktan başka, bir daha dönmemek üzere. Bunu da anlamıştın demek. Sanki ancak ölümünüz sizi birbirinize yaklaştırabilirmiş gibi. O... Yula. Evet. Haksızlıklı yaptım. Yalan söylemiştim ölmemekle, sağ kalmakla. Ama nasıl olsa... Öldürtecektiniz kendinizi. Sözünüzü yerine getirmiş olacaktınız böylece. Zaten hep yalandı söylediklerim, yaşadıklarım. Yurdu kurtaracaktık, şanla şerefle dönecektik geri. Bir de şu hale bak. Yenilmiş bir Osmanlı ordusu, çiğnenmiş bir yurt, silik soluk bir kadınla zorunlu bir evlilik. Ben sizi mutlu kılamayacağım. O kadar yalnızsınız ki. Bak inan ki öfkem sana değil. Hayır, öfkeniz bana. Yula olmadığım için, Yula ile aranıza girdiğim için. Bana öyle geliyor ki çoğu zaman siz beyninize bir kurşun sıkmak istiyorsunuz. Karnımdaki çocuk tutuyor elinizi. Bana hıncınız biraz da bundan. Çocuğunuzu taşıdığım için, sizi yaşamaya zorladığım için. Saçmalama. Sen benim kocaman, kocaman yanılgılarımın arasında ufacık bir vicdan azabısın yalnızca. Size en yakın olduğumu sandığım anda bir de bakıyorum ki siz Yula'dasınız. Sevmekte olduğunuz ben değilim, o. Sevmek ya da sevmemek insanın elinde olan bir şey değil. Oysa ne kadar severdim o kadını ben. Bir roman kahramanını severcesine severdim. Eğer o roman sayfalarında kalmayı bilseydi, sizi böyle gece gündüz, günün her saatinde kendine çağırmasaydı. Şimdi nefret ediyorum ondan. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Bir karışlık bir adamın, bir karışlık bir yurdu varmış. Şuralarda bir yerde bir yavrum, şuralarda bir yerde bir yavrum. Ağlıyorsun. Ağlıyorsun. Ağlıyorsun. Ağlıyorsun. Ne yapıyorsun? Bırak beni. Hay Allah. Bir bu es. Ağlıyordu. Ağlıyordu. Ağlıyordu. Evet, ağlıyordu. Abime rastladım Nimet. Ne oldu? Hiç. Sanırım ilk kez konuştuk, konuşabildik birbirimizle. Buyurun, hoş geldiniz. Dayı bey buralarda mı? Hayır. Bana bir kahve. Recep, bir kahve sür ocağa Kenan Bey için. Bir dakika oturayım mı yanına? Otur, otur. Ne olacak bu işin sonu Kenan Bey? Bunca ana baba çocuğu gitti. İngiliz'i, Fransız'ı, İtalyan'ı İstanbul'da görmek için mi? Artık devlet kalmadı diyorlar. Bunların niçin bana söylüyorsun? Yoksa sen beni mi suçluyorsun? O da ne demek Kenan Bey? Hepimiz biliyoruz ki siz elinizden geleni yaptınız. Acaba görevimi tam yaptım. Ölenlerden utanıyorum. Keşke herkes sizin kadar görevini yapsaydı. Yaptı. Herkes yaptı. İnan bana sağ dönenler ölenlerden mutlu değil. Buldum seni. Vay Nazmi. Seni burada görmek. Sağsın demek. Önce evine uğradım. Seni sordum, kahvede bulabileceğimi söylediler. Kahveler iki oldu. Nasıl iki oldu? Şekerli. Recep, kahveler iki oldu. Biri şekerli. Otur anlat. Otur. Otur. Neler oldu orada ben ayrıldıktan sonra? Neler olmadı ki? Önce senin şu Yula'dan söz edeyim. Ondan söz etme ne olur. Hayır, ondan söz etmek istiyorum. Ben karşıydım ilişkinize, biliyorsun. Ama itiraf edeyim ki şapkamı çıkarmadan söz edemem şimdi ondan. Senin ölüm haberin geldiğinde o anda kurudu kaldı kızcağız. O anda. Tek damla gözyaşı bile dökemedi. Sonra gitti bir manastıra kapandı. Yula. Anlayamamışım ben, bağışla. Çirkin bir savaşın en güzel çocuklarıymışsınız sizler. Ben oradayken orduda indirim yapılacağı söylentileri vardı. Nicelik bakımından azaltılıp nitelik bakımından güçlendirilmek isteniyordu. Nuri Paşa elinde Kafkas ordusundan bir çekirdek kadro tutmak istiyordu. Bu kadroyla Azerileri eğitip bir ordu millet meydana getirmeyi kuruyordu. Maksat? Sanırım Enver Paşa'nın düşsel esinlerinden biriydi bu. Burada 1000 yıllık bir Türk yurdu elden çıkarken... Çok acımasızsın Enver Paşa'ya da Nuri Paşa'ya da. Sen de hala o bön çocuksun. Artık genel yenilgi belli olmuşken Enver Paşa neden bir Kafkas ordusu kurmak ihtiyacı duydu ha? En seçme birliklerini ve kumandanlarını neden oraya kaydırdı? hem de güneyde düşman karşısında zar zor tutunan birliklerini zayıf düşürerek. Neden bu orduların başına amcası Halil Paşa gibi kendini kanıtlamış bir komutan dururken kardeşi Nuri Paşa'yı bir günde kaymakamlıktan paşalığa terfi ettirerek bu ordunun başına getirdi ha? Ama başkomutanlığı Halil Paşa'ya bıraktı. Evet, başkomutanlığı. Ama bütün yetkiler Nuri Paşa'nın elindeydi. Yani kardeşinin. Hatta emirlik gibi sivil bir yetkiyi bile verdi ona. Ancak Nuri Paşa Enver Paşa adına müzakerelere girebilir, kararlar alabilirdi. Neden Nuri Paşa'nın ısrarıyla Azerbaycan kuruluş yasasında devlet şekli şimdilik açıkta bırakılıyordu ha? Neden? Çünkü o makamı artık yeni bir hanedan mı olur, cumhuriyet mi olur? Enver Paşa saptayacaktı. Tabii buradaki iktidar yıkıldıktan sonra Halil Paşa'yı Nuri Paşa gibi avucuna alamazdı. Yine de devletini düşünüyordu demek. Hiç kuşkusuz düşünüyordu devletini. Ya şu bahtsız Anadolu? Milyonlarca şehit vermiş analar. Amaç Enver Paşa'nın devletini kurtarmak mıydı? Peki şimdi ne olacak? O zaman bile söylemiştim sana, unuttun mu? Bu savaş verilecek. Burada verilecek. Başımızda kim olacak bilmiyorum ama biri olacak. Bizimle verilecek. Seninle, benimle. Ve kazanılacak. Mutlaka kazanılması gerek. Yitirilecek hiçbir şeyimiz kalmadı çünkü. Bunu sana bir kez daha hatırlatmak için geldim. Kahveleriniz geldi. Arkadaşım şu halime bak. Bastonsuz ayakta duramıyorum. Her evden gidenler gitmiş, kalanlarsa benim durumumda. Yüreğin nasıl yüreğin? Yüreğinin de bastona ihtiyacı var mı? Sen değil miydin durmadan bana mektup yazıp oraya bir an önce aldırılman için beni Nuri Paşa'ya aracı gönderen? Her şeyin bitmekte olduğunun farkındaydım çünkü. Oralara ölmek için koşmak istiyordun değil mi benim zavallı arkadaşım? Ölümü göze aldıktan sonra senden öyle bir yararlanılır ki. Ben yeni bir kavgaya hazır devlet göremiyorum ortada Nazmi. Gördüğün ya da görebildiğim artık yaşama gücünü yitirmiş bir devlet. Utançlı zabitler ve yılgın bir halk. Henüz çok başındayız işin. Sersemliğimiz hala geçmiş değil. Yavaş yavaş kendimize geldikçe... Yavaş yavaş kendimize geldikçe korkularımız, utançlarımız daha da artacak. Bundan mı bir şeyler umuyorsun? Evet. Özellikle bu korkudan, bu utançtan çıkacak ne çıkacaksa. Onun için istiyorum ki vahşetlerini alabildiğini artırsın galipler. Alabildiğini arttırsın ki... Demin biri bana sordu. Ben de sana sorayım. Ne olacak şimdi? Bir süre hiçbir şey olmayacak. Tıpkı ölü gibi sessiz, hiçbir tepki göstermeden yatacağız. Bir ölü tepkisizliği iştahlarını kabartacak. Leş kargaları gibi üşüşecekler üstümüze. Şuramızı buramızı kapacaklar. İşte o zaman ilk önce güdüsel kımıldanmalar, karşı koymalar başlayacak. Yalnız saldırıya uğrayan bölgelerde görülecek bu hareket. Sonra kan dolaşımı başlayacak. Derken beyin işleyecek. O zaman anlayacaklar ki bu millet ölmemiş. Bu halkın hala direnme gücü var. Peki para, silah, baş? Paramız da, silahımız da, başımız da olacak. Peki kim? Bilebilir miyim ben kim? Bir milletin en gereksinim duyduğu anda, en gereksinim duyduğu insanı bulması, o milletin canlılığının kanıtıdır. Görüyorsun ya, yine gözlerimiz bir kişiye yöneliyor. Enver Paşa'ya. Gerçekten de o kendini Kafkasya'ya bir atabilse. Ah, ben de o sırada orada olabilsem. Sen nasıl, nasıl reddedebildin Nuri Paşa'yı? Ben düşlerimde bile ona erişemezdim. Senin kadar yiğit olamadığım için. Ah Nazmi, alay etme. Karşıma geçmiş çok daha delice planlar yapıyorsun. Sonra da korkaklığından söz ediyorsun. Yeni bir hareketi yeni insanlar başlatabilir ancak. Bu insanlar kimler olacaktır bilmem ama Enver Paşalar, Nuri Paşalar olmayacaktır. Bunu dinim gibi biliyorum. Zaten hiçbir zaman, hiçbir konuda seninle birlik olmadı. Evet. Her zaman ben ayağımı kaldırdım, sen bastın. Böyle böyle ilerledik ve bugüne geldik. Oh. Ne oldu? Dayı Bey geliyor. Ne? Bir dakika. Gel dayı. Nasılsın Kenan? Sağ ol dayı Bey. Buyurun masamıza, buyurun. Size en sevdiğim, en güvendiğim arkadaşım Nazmi'yi tanıtayım dayı bey. Şöyle buyurun efendim. Sizi görmeden önce tanımıştım evlat. O kadar çok sizden söz etti ki Kenan bana. Sizden de bana efendim. Şu anda Anadolu'da bir direnme hareketini kim başlatabilir? Bunun tartışmasını yapıyorduk Nazmi ile. Bizimkiler? Gördün mü Nazmi? Neden derseniz, örgüt bir bizde var. Bakmayın görünüşte İttihat ve Terakki kendini feshetmiştir. Bütün varlığını Teceddüt Fırkası'na bırakmıştır. Ama bu görünüşte böyledir. Teceddüt Fırkası'nı kuranlar kimler? Sonra bunca yıllık deneyim vazgeçilebilir mi bu deneyimden? Nazmi başka türlü düşünüyor bizden. O diyor ki yeni bir hareketi yeni insanlar başlatabilir. Bugün ülkede iki türlü insan var. Ya ittihatçı ya itilafçı. Bir de bunların dışında kalmış deve kuşları. İtilafçılar hiçbir zaman karşı koymayı başlatamazlar. Onlar ancak çıkarlarının bulunduğu taraftadır. İttihatçılara gelince... Kabul etmeli ki İttihatçılar da saygınlıklarını bir hayli yitirdi bu savaşta efendim. Evet, öyle görünüyor. Ama yine de bilinmez. Talat Paşa sadrazamlığı niçin Ahmet İzzet Paşa'ya bıraktı? Çünkü o da bir gizli ittihatçı. Namuslu ve yurtsever bir zat. Ama alt kademelerde işe yarar kim varsa mutlaka bir zamanlar İttihat ve Terakki'ye bulaşmış. İttihat ve Terakki yalnızca bir fırkanın adı değil, bir dünya görüşünün adı. Affedersiniz efendim, size bir telgraf var. Ver bakalım. Buyurun. Hoşça kalın. Bu telgraf mutlaka bizimkilerden. Olamaz. Olamaz. Olamaz. Ne oluyor? Düştü. Doktor. Bir doktor çağırın. Çabuk bir doktor getirin. Okusana doktor. Şu telgrafı. Ne yazıyor? Dur. Enver, Talat ve Cemal Paşalar. Öbür İttihat ve... Ver bakayım, ver bakayım. Terakki liderleriyle birlikte bir Alman denizaltısıyla yurt dışına çıkmıştır. Haber alındıkça iletilecektir. İşte böyle. Hayır, hayır, biz ölmemeliyiz dayı bey. Ölmeye hakkımız yok bizim. Biz yaşamalıyız dayı bey. Diz üstü, yerlerde. Hepimizi birden görmek istemişsin Ali Rıza Bey. Ne var, ne oldu? Dinleyin. Şimdi haber aldım. Düşman Nazilli'ye girmiş. Nazilli'den burası ne ki birkaç adım. Üstelik yollarının üstünde. Artık burada durulmaz. Dinleyin dedim. Dinleyin. İstanbul'da avukat Hasip Bey'e bir mektup yazdım ve para gönderdim bankayla. Bize uygun bir ev bulsun diye, şöyle iki katlı. Oraya gidip yerleşeceksiniz. Ama orası çoktan işgal altında. İstanbul dünyanın gözü önünde bir yer. Orada namusa, cana, mala saldırı gibi adi suçlar işlenmez pek. Birbirlerinden utanırlar. Orada hükümet devirmek, sadrazam azlettirip sadrazam atamak, Osmanlı Anayasası'nın canını okumak gibi büyük suçlar işlenir, ancak bu da bizi ilgilendirmez. Orada güvende olacaksınız, merak etmeyin. Ya sen? Ben sonra gelirim, gelebilirsem. Ne demek gelebilirsem? Köylüler pek huzursuz. Köyü bırakıp gidiyorlarmış ben başlarında olmadıkça. Sen gelmeyecek misin? Benim size karşı olduğu gibi onlara karşı da görevim var Dilruba. Onları bırakamam. Başlarında güvendikleri birini görmeyince şaşırır, ne yapacaklarını bilemezler. Yani sensiz gideceğiz. Dünyada olmaz. Biz de burada seninle kalacağız baba. Seni yalnız bırakamayız baba. Dilruba, Dilara. Malımız, mülkümüz, topraklarımız... Yerin dibine bassın malın mülkün. Bak hanım, senin canını, namusunu korumak nasıl görevimse, o toprakları da korumak görevimdir benim. Kimse o toprakları alıp gitmez baba. Ablam haklı baba. Evet, evet. Alıp götüremezler ama çiğneyip geçerler. Sen ne yapabilirsin ki tek başına? Ben kalırsam köylüler de kalır. Yani 15 kişi. Biz ne kadar çekiniyorsak onlardan, onlar da o kadar korkar bizden hanım. Bir köyü içindekilerle birlikte yakıp yıkmak bir savaşta binlerle savaşmaya benzemez. Ya yakarlarsa? Bunun dünya kamuoyunda kabul ettirilecek bir mantığı yoktur. Mantık mı arıyorsun gözü dönmüş düşmanda bey? Toprak bize hep verdi. Elinden geldiğince verdi. Şimdi ödeme sırası bizde. Baba, hiçbir şansın yok. Sen ya da seninle birlikte bir avuç kişi. Gelenler ise toplu tüfekli düşman askeri baba. Kızlar, kızlar. Bir bölük asker gelse, benden sizin saçınızın bir telini istese, şansım var mı yok mu, gücüm yeter mi yetmez mi diye düşünür müyüm? İnsanın toprağı kızı karısı gibidir. Saldırıya uğradığında karşı koyabilir miyim diye düşünülmez, karşı konur. Sonu da ne olacaksa olur. Biz de seninle kalıyoruz. Çıldırdın mı sen? Kızlarını, gelinini, hatta kendini bu gözü dönmüşlerin önüne bırakacaksın ha? Ama sen... Benim kalmam gerek. Ben devletle alacaklı ya da borçlu kalmak istemeyen bir adamım. Kendi hesabımı kendim görmeliyim. Her şeyin bir bedeli var. Mütevellizade olmanın da. Efendi. Ne var? Doruk ısrağınızı hazırladım. Ha pekala, bekle dışarıda. Geliyorum. Baş üstüne. Görüyorsunuz ya, başlarında biri bulunmadıkça hiçbir şey beceremez bu adamlar. Bu senin görüşün baba. Peki ne isteyebilirsin onlardan? Bilmem. Yalnız herhalde verebileceğim kadarını isteyebilirim. Hadi Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık kızlar. Güle güle. Güle güle. Anne babam. Çağrımız üzerine hepinize bu yazlık bahçeye toplandığınız için çok teşekkür ederim. Ben bu kasabaya İzmir'deki Red İlhak Cemiyeti adına geliyorum. Cemiyetimiz bu işgali kesinlikle kabul etmeyecektir. Kabul etmeyip de ne yapacaksınız? Neyle karşı koyacaksınız? Bu millet ölümü göze aldı mı ölmez. Boş laf, boş. 5 yıl 5 cephede nice ölümleri göze aldık. Bugün kendi yurdumuzda can çekişiyoruz da kelime-i şehadet getirecek gücümüz yok. Evet, evet biliyorum. Yorgunuz, bitkiniz, yaralıyız. İtilaf devletleri elimizden silahlarımızı alarak bizi bu çakalların önüne atıyor. Sanır mısınız ki yalnız İzmir'le kalacak bu işgal? Yarın sizin de üstünüze üşüşebilirler. Ben Rumeliliyim. O bitmez tükenmez göçlerden birinde dünyaya gelmişim. Şu son vatan topraklarını da yitirirsek nerede tuturacağız? Bizden ne istiyorsun? Evet. Gerekirse son damla kanınızı İzmir için akıtmanızı. Ya buradakiler ne olacak? Yani karılarımız, kızlarımız, analarımız. Düşmanın buraya da geleceğini söylüyorsun. Hoş söylemesen de geliş o geliş belli. Benim cesedimin üstünden atlayan düşman onlara ne yapmaz? Anlıyor musun ne demek istediğimi? Ben burada namusumun bekçiliğini yapmak zorundayım. Doğru. Çünkü benden başka kimse kalmadı evimde. Bir oğlumu Çanakkale'de verdim. Bir oğlumu Sarıkamış'ta. Örgütsüz mücadele olmaz ama. Tek başınıza ne yapabilirsiniz? Ne yaparız bilmiyorum. Kendi aramızda anlaşıp anlaşamayacağımızı bile bilemiyorum. Bize iyi bak oğlum. Bizi iyi tanı, yanılma. Baba... Baba ben yanlış bir şey söylediyse bağışla beni. İşte elini öpüp başıma koyuyorum. Bağışla beni baba. Ama herhalde sen deminki sözleri içten söylemedin. Söyledim oğlum. Söyledim. Ne demek istedimse. Korkuyoruz. Başımıza geleceklerden korkuyoruz. Ama bu korkudur bizi. Merhaba, hiç değilse köyümüze bağlayan. Sizi anlıyorum galiba. Ne oluyor bu bahçede böyle? Bu kalabalık ne? Kendi kasabanızın, kendi insanlarınızın derdine düşmüşsünüz. Oysa tehlikede olan bütün bir yurt. Ben önce tüten ocağımı düşünürüm delikanlı. Kendi evim ateş almışken komşunun yangınına gönül rahatlığıyla koşamam. Burada herkes kendi kapısını beklemek zorundadır evlat. Öyle günlerde yaşıyoruz. Vatan da sizin kapınızın önünden başlar babacığım. Karılarımızı, kızlarımızı canlarıyla, namuslarıyla gelecek olanların önüne mi atalım yani? Sonra nasıl olsa dönüp kurtaracağız diye. Yoo hayır. Kimse isteyemez bizden bunu. Bunu kimsenin kimseden istemeye hakkı yoktu. Örgüt diyorsun, örgüt. Hani nerede örgüt? Ha? Ne zaman kurulacak? Ne zaman imdada koşacak? Önce hangimizin imdadını? Bunun için bile hır çıkabilir aramızda. Kısaca delikanlı, şu soruma cevap ver. Biz mi devleti kurtaracağız, yoksa devlet mi bizi? Evet delikanlı, ver bunun cevabını hadi. Siz boşuna soluğunu tüketiyorsun arkadaş. Boşuna, boşuna. Şunlara bak, bize bak, bana bak. Bizimle mi kazanacaksınız bu savaşı? Daha birkaç önceye kadar senin gibi düşünüyordum ben. Sonra ne oldu? Horlandık. Meğer 600 yıllık imparatorluğu batıranlar bizlermişiz. Kafkaslarda, Çanakkale'de, birçok cephede can vermeyen, kan vermeyen bizlermişiz. 2 milyon insan öldü. 2 milyon seçme insan İzmir'e düşman yaklaşmasın diye. Şimdi onda biri kalsaydı elimizde bu insanların, kırık dökük onda biri düşman giremezdi İzmir'e. Bu kadar basit. Bu kadar basit bir hesap bu arkadaş. Doğru bakalım arkadaş. Kimse tokatlayamaz beni. Kimse. Hemşehrilerim dinleyin. Ben bu çocuğun söylediği gibi biri miyim? Size soruyorum. Alçağın korkan biri miyim ben? Görüyorsun ya. Kimse hak vermiyor sana. Vermezler de. Çocuksun sen daha, çocuk. Bir zamanlar ben de çocuktum senin gibi. Hatta belki de daha çocuk onlara inandığımda. Senin kadar da çelimsizdim. Giysilerim üstümden dökülüyordu. Sonra ateş altında piştim, geliştim, erkek oldum. Şrapnellerin, kurşunların, bombaların altında. Ölümle senli benli olduk. Hedef gösterdiler, atıldık. Vur dediler, vurduk. Öl dediler, öldük. Herkesin ilendiği, ah ettiği birileri var arkadaş. Bizse ancak kendimize ilenebiliyoruz. Ölmeyip de sağ kaldığımız için. Kenan, otur artık ha. Ben yine kantarın topunu iyice kaçırdım ha. Ne dersin dayı bey? Bir dakika. Affedersiniz. Bilemedim. Sizin şerefli bir asker olduğunuzu, bir gazi, bir kahraman olduğunuzu şimdi öğrendim. Kahraman ha? Şerefli ha. Bu yenilgide mi? Hepimiz bu ruh hali içindeyiz genç arkadaşım. Bak işte, teker teker dağılıyorlar. Bak, bak. Çünkü hepsi umutsuz. Durun, durun, gitmeyin. Sözümü bitirmedim henüz. Daha söyleyeceklerim var, durun. Bu memleket, bu vatan bu kadar sahipsiz kalmamalı. Hayır. Baba, sen de mi gidiyorsun baba? Çoban dediğin sürüsünü beklemekle yükümlüdür evlat. Hele kurt sesleri bu kadar yakından gelirken. Hoşça kal. Gittiler. Kimse kalmadı. Gittiler. Ya ne bekliyordun genç arkadaşım? Onları yine toplamalı. Toplayıp anlatmalı. Örgütsüz kurtuluş olmaz. Nasıldı o beyit dayı bey? Hani sık sık söylerdiniz siz. Sunar bir camın memlu bin dehi peymaneden sonra felek ehli dili dilşad eder. Ama neden sonra? Ya evet. Bin boş kadehten sonra bir dolu kadeh sunar. Gönül ehlini mutlu kılar felek. Ama neden sonra? Ya siz bunu niçin söylerdiniz dayı bey? Ben niçin söylüyorum? Ah neyse gidelim artık. İzninizle. Şey efendim, bir hastalık mı geçirdiniz? Evet, hafif bir felç. İttihatçılardan güvendiklerimin yurt dışına çıkışlarından hatıra kaldı dilimdeki bu ağırlık. Otur oğlum, yanıma otur. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hepsi gitti. Kimselere anlatamadım, yazık. Kimselere. Bana anlat. Ben dinleyeceğim seni. Hadi. Geldin mi oğlum? Ne var? Neden ağlıyorsunuz? Babam gitti Kenan. Gitti mi? Nereye? Topraklarının namusunu korumaya abi. Nasıl koruyacakmış topraklarının namusunu? Öldürerek, ölerek. İşte bu kadar. Babama da bu yakışır elbet. Sen babamı hiçbir zaman anlamadın Kenan. Anlamaya da çalışmadın. Senin vatan dediğine, onun toprak dediğini anlayamadın. Vatan senin için ne kadar kutsalsa, toprak da onun için o kadar kutsal. Bunu anlayamadın işte. Zaten çocukları içinde onu en iyi anlayan sendin Dilruba. Onun için iyi anlaşırsınız siz. Evet, belki. Tam bir ortaçağ anlayışı. Toprağıyla özdeşleşmek, oğlunu kızını ailesini özdeşleştirmek. Bin yıl önce geçerliydi belki bu değerler. Ama biz bu değerleri aştık. Onun toprak dediğine vatan dedik. Madem ki öyle istiyor, gidiyorum ben de. Dur, nereye? Onu döndürmeye. Babanı gerçekten hiç tanımıyorsun. O dönmez. Babamı sizin sandığınızdan daha iyi tanıyorum. Onu ancak kendimi de yanında kurban sunarsam döner. Ya yanılıyorsan? Ya dönmezse abi? Vatan için ölemedik. Onun toprakları için ölürüz biz de Dilara. Ama kimse diyemez Kenan babasını ölüme yalnız gönderdi diye. Bu da Don Kişotça bir davranış değil mi peki? Don Kişot benim çok sevdiğim bir kahramandır abla. Oğlum hayır, gidemezsin sen, bırakmam. Benden başka kimse döndüremez onu. Yani hem senden hem ondan olacağız öyle mi? Yapma abi, üzme bizi. Bırakamam onu, anlayın. Sen kendin demiyor muydun bir ortaçağ anlayışı bu diye? Evet öyle. Peki seninki ne? Her çağda geçerli bir davranış benimki. Baba oğul ilişkisi. Kararım kesin. Onu döndürmeye gideceğim hemen. Ya da onunla ölmeye. O da olabilir. Yok, hayır, olamaz abi. Kenan, ne olur. Hakkı yok bizi bu denli. Bak anne. Bir kez bile duygularımı anlatamadım babama. Bir kez bile onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyemedim. Söylesem hiçbir zaman inanmayacakmış gibi gelirdi bana. Yok, bilirdi. Bilirdi o. Hem de çok iyi bilirdi söylemediğin halde. Ama şimdi söylemesen boğabilir bu duygu beni. Nimet! Ne yapıyorsun sen? Karını çağırıyorum. Gelsin de sana sahip çıksın. Yoksa sen de mi babam gibi karınla doğru dürüst vedalaşmadan gideceksin ha? Hayır. Hayır, vedalaşacaktım ben. Bir orta çağ adamı gibi davranmak babam da yadırganmayabilir. Çünkü bir ömür boyu böyle yaşadı o. Ama sen... Ben... Beni mi çağırdın abla? Evet, gel ve kocana sahip çık. Babasının arkasından o da koşmak istiyor. Kim olabilir bu saatte? Tam da zamanıydı. Ben açarım anne. Gidecektiniz ha? Gitmem gerek. Misafirlerimiz var. Ah dayı bey, hoş geldiniz. Kusura bakmayın, biraz baskın gibi oldu gecenin bu saatinde. Ama çok önemliydi. Sen gittikten sonra bu delikanlıyla uzun uzun konuştuk Kenan. Meğer o seni görmeye gelmiş. Bir de mektup getirmiş. Çok sevdiğin bir arkadaşından. Buyurun. Arkadaşınız Nazmi Bey'den. Nasıl? O da bu işin içinde mi? Hem de başında. Demek hareket başladı. Yakında kan da yürüyecek. Beyin de çalışmaya başlayacak. O öldüyse alanda. Ama ben o günleri göremeyeceğim. Çünkü babam... Ne olmuş babana? Döndüm ki babam yok, gitmiş. Köylülerle neler konuştuğu bilinmiyor. Apansız. Kimseye bir şey söylemeden. Düşmanın Nazilli'den buraya gelirken köyünü alt üst edeceğini düşünerek gitmiş. Kendini onların önüne atabileceğinden korkuyoruz. Korkmayın. Hiçbir şey olmaz. Ah dayı bey. Siz onun deli tarafını bilmezsiniz. Toprağını ailesiyle bir tutar. Gözüne almışsa kavgayı. Gücü yeter mi, yetmez mi, düşünmez bile. Bilirim ben malımı, bilirim. Evet, delidir. Zaten onu bu deliliği için severim, sayarım. Ama bu kez geç kaldı kavgaya. Nasıl? Aldığımız habere göre Nazilli'deki düşmanlar Aydın'a geri çağrılmış. Aydın'daki düşman komutanlığı tarafından. Bunu fırsat bilen Yörük Ali Efe'de bir baskınla canını okumuş geri çekilenlerin. Şimdi asıl curcuna Aydın önlerinde kopacak. Aydın önlerinde mi? Onun için gelmiş dedim ya bu genç arkadaş. Seni Aydın önlerine davet için, Aydın'ı düşmandan geri almak için baştan Miralay Mehmet Çefik Bey'in o çelimsiz tümeni, Yörük Ali Efe'nin baba yiğitleri, komiser Hamdi çetesi, bütün milisler, hatta kazmasını küreğine alan köylüler, hepsi. Hepsi Aydın önlerinde toplanmış. Aydın'ı kurtarmak için ilk işareti bekliyorlar 54. Tümen Komutanı Miralay Şefik Bey'den. Askerin doğrudan doğruya savaşa katılması Mondros mütarekesine aykırı değil mi? O da doğrudan doğruya katılmıyor ki. Yalnız can havliyle bir araya gelen grupları silahlarıyla destekliyor. Aydın'daki düşman komutanı dört bir yana tel çekip imdat istiyor. Çok geçmeden bu yardım güçleri gelebilir. Bir an önce hareket edilmeli. Ya sonra? Amaç bir kez düşman ordusunun yenilmezliği mavalını yıkmak. Yüreklendirmek şurada burada başkaldıran direnişçileri. Kenan, bu genç arkadaşı Nazmi sana göndermiş ki yardım edesin kendine. Ben de pek iyi yardım ettim kendine. Yok, kabahat benim. Gelir gelmez ilk işim sizi ziyaret etmek olmalıydı. Daha sonraya bırakmam yanlış oldu. Hadi hadi gidelim artık delikanlı. Kenan nasıl olsa gelir bizi bulur. Bizim daha pek çok kapıyı çalmamız gerek bu gece. Peki. Hadi. Geçirmenize gerek yok. Yolu biliyorum. İyi geceler. Güle güle dayı. Güle güle. Hadi anne. Biz de gidip yol hazırlığına başlayalım. Olur kızım. Gelsene Dilara. Ben... Gel dedim. Bizi baş başa bırakmak istediler. Sanırım. İşte gidiyorsunuz. Muradınıza eriyorsunuz. Bak Nimet, açık konuşayım. Yalnızca yurdun değil, senin de benim de kurtuluşum bu umuda bağlı. Ama bir düş bu, umut değil. Belki de düş. Ama bilsen kendimi nasıl güzel bir değişim içinde hissediyorum. Ben artık o eski Kenan değilim. Farkında değil misin? Değiştim, görmüyor musun? Dikkat et, dirildim, sağlığıma kavuştum demiyorum. Çünkü dirilmede, sağlamada aynı öz kalıyor. Yenileştim diyorum. Ancak bir yeni Kenan'ın yaşamında yerin olabilir senin. Ben... Ancak bir yeni Kenan'la mutlu olabilirsin sen. Bu umut var mı peki? Umut şu içimdeki uyanışta. Eski yılların karından, kışından çıkıyorum yeni bir bahara. Bahar başlangıcıdır her şeyin. Sevginin, umudun, değişimin. Sevgi dediniz. Sevgi dediniz. İlk kez duyuyorum ağzınızdan bu sözcüğü. Çünkü yitirdiğim buydu benim. Hiçbir şeyi sevemiyordum. Başta kendimi. Şimdi? Yurdumun bana gereksinimi var. Buna inanıyorum artık. Bilemezsin bu düşünce nasıl kökten değiştiriyor duygularımı. Bana gereksinim duyduğu için daha çok seviyorum yurdumu. Yurdumla özdeşleşen her şey. Ailemi, kendimi, seni. Bir daha söyleyin ne olur. O kadar uzun süre sustunuz ki. Suskunun sesi çıkmaz. Suskumun arkasına gizlenmiştim ben. Çünkü yurdum acı içinde kıvranırken mutlu olmaktan utanıyordum. Yasak etmiştim kendime mutluluğu. Yula. Yula'nın anısı ve bütün o geçmişin özlemi. Şimdi anlıyorum ki eski Kenan'ın içinde kendini güvende duyduğu bir eski kaleymiş. Bugün o kaleden göç ediyorum. Fark etmiyor musun bunu? Şimdi anlıyorsun değil mi? Neden senin de benim de kurtuluşumuz yurdun kurtuluşuna bağlı? Sevgilim. Evet. Sevgilim. Siz de sarılın bana ne olur. Döneceğim sana. Kurtarılmış bir yurtta, özgür bir ülkede, bütün kaygılardan, utançlardan, acılardan arınmış bir yaşamda, en güzel günler için döneceğim sana. Ana Baba Günleri adlı oyunumuzun 6. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.